ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی حاضری قریب و واجب، اور یہ فیصلہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر علماء نے فرمایا کہ حضور کے مزار پر انوار پر حاضری از بس ضروری ہے، اور اس کے فضائل و مناقب میں آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ جسے ذہن میں آپ تازہ فرما لیں تاکہ آئندہ جو گفتگو ہو وہ پچھلی گفتگو کا دوسرا حصہ کہلائے۔ ہم نے یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو میری وصال کے بعد میرے مزار پر انوار پر حاضری دے یہ مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت کروں، یا یہ فرمایا کہ حلت نبو شفاعتی، مجھ پر اب یہ حلال ہو گیا اور جائز ہو گیا کہ میں اس کا شفیع بنوں، اور ایک روایت میں فرمایا من زار قبری وجبت نبو شفاعتی، مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت کروں، اور ایک یہ جو شخص بھی میرے مزار پر انوار پر آئے اس کی اس کے علاوہ کوئی غرض و حاجت نہ، کسی اور کام کے لیے وہ نہیں آئے سوائے میرے مزار کی حاضری، تو ایسے شخص کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی کہ میں اس کا کل قیامت میں شفیع بنوں۔ مدینہ منورہ کی پہلی زمین حضور کے جلوہ گر ہونے سے پہلے اسے یثرب کہا جاتا ہے، جو صاحب تحقیق کرنا چاہیں اس کی وجہ پتنیہ اسے یثرب یا یثرب کیوں کہا جاتا تھا، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پر بڑا وسیع و عریض کلام کیا، تفصیل وہاں دیکھیے۔ امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے وقع الوفا میں کلام کیا، ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر رہتا ہے اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے قدم مبارک سے اب یثرب کو طیبہ بنا دیا، اور ہمارے علماء نے لکھا کیونکہ ہم نے یہ مسئلہ بتایا کہ یثرب کو حضور نے طیبہ بنایا، اور اب اگر کوئی مدینہ منورہ کو یثرب نام سے یاد کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس نے برا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی نے مدینہ منورہ کو یثرب کہہ کے مخاطب کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ دس مرتبہ اس کے کفارے میں کہے طیبہ طیبہ طیبہ طیبہ، یہ اس کا کفارہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے۔ اور اس کی ایک الگ تفصیل عزیزان گرامی بہت ہے جس سے ہم ابھی قطع نظر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے تو شک نہیں کہ آپ کے قدم مبارک کی برکت سے یہ طیبہ بنا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابتدائی واقعات کا مختصر جائزہ یہ ہے کہ آپ قبا شریف میں ٹھہرے، مسجد قبا کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس کے بعد آپ جانب طیبہ ہوئے۔ ظہر کا وقت تھا، مدینہ منورہ اور قبا شریف کے تقریباً درمیان، جمعہ کا دن تھا، وقت ظہر ہو گیا، تو آپ نے اس جگہ اس بستی میں اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا فرمایا، تو آج بھی وہاں جو مسجد ہے بہت عالی شان، چونکہ حضور نے وہاں اسلام کا اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا کیا، جو حضرات ہماری تقریر کو تفصیل سے سماعت فرماتے ہیں تو یاد ہوگا کہ ہم نے جمعۃ الوداع میں اس کے فضائل اور مناقب بیان کیے۔ آپ کے وہاں جمعہ ادا کرنے سے وہ مسجد جمعہ کہلائی، اور آج بھی وہ مسجد قائم ہے، حصول برکت کے لیے لوگ جا کر وہاں نماز ادا کرتے ہیں جہاں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ جب یہ شہرت مدینہ منورہ میں پہنچ گئی تھی کہ حضور تشریف لا رہے تو لوگ کیا کرتے، مضافات مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر حضور کا انتظار فرماتے رہتے جب تک آپ کو بات شریف رہے، شاید اب آنے والے، آج آنے والے، آج آنے والے، اور جب سورج غروب ہو جاتا تو سارے حضرات مایوس ہو کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے. جس دن حضور تشریف لائے، مضافہ سے مدینہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نہایت ہی والہانہ استقبال ہوا. تو جب آپ جلوہ گر ہوئے، اس وقت بنی نجار کی بچیاں یہی نعت پڑھ رہی تھے، طلع البدر علینا، اس نعت کو پڑھتے ہوئے حضور کا استقبال کیا. حضور علیہ السلام نافا اوٹنی پر سوار تھے. ہر شخص کی تمنا یہ تھی کہ حضور کی میزبانی کا شرف مجھے حاصل. یہ حضور کا پہلا قدم تھا جو مدینہ منورہ کی سرزمین پر پڑا، لیکن حضور نے یہ کہہ کر سب کو منع کر دیا تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. فرمایا، یہ جو میری اونٹنی ہے جس پر میں جلوہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے امر مل گیا ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی میں اس کا مہمان ہوں گا. یہ سمجھ گئے کہ حضور کے رہنے کا معاملہ یہ نیم جانب اللہ ہے، اور اس میں کوئی فیصلہ نہ ہم کر پا رہے ہیں نہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. خدا کا کرنا دیکھیے کہ وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہری. حضور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر مہمان رہے، اور خوب انہوں نے باوجود اپنی غربت کے نبی کریم علیہ السلام کی بہت اچھی طریقے سے مہمان نوازی کی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا کام پہلا یہ کیا کہ مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا. یہ وہ مسجد نبوی ہے عزیزان کرام، جس میں بعض روایتوں میں تو ہے کہ ایک نماز کا پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر کا ثواب ہے، اور بعض روایتوں سے پتہ لگا کہ وہاں ایک نماز کا پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر. حضور کے قدم کی برکت سے ایک روایت میں ہے، پہلے تو آپ نے سنا کہ مسجد قباء میں ایک نماز اگر کوئی پڑھ لے، یعنی 2 رکعت نماز نفل، تو اس کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محقق دہلی نے بڑی تحقیق سے لکھا کہ کوئی شخص مدینہ منورہ میں آن کر خاص نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی غرض سے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے، وہ ایک نماز کا پڑھنا 1 حج مبرور کے برابر ثواب ہے. وہ اس نے 1 حج کیا، اتنا بڑا ثواب ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں عزیزان گرامی نماز پڑھنے. اس کے علاوہ وہاں کے فضائل و مناقب بے انتہا. شیخ محقق نے امام الاولیاء حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی یہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ وہ صاحب حال صاحب سال کے رہنما ہیں. وہ اپنی زندگی میں فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کی مٹی میں ایک خاص خوشبو محسوس کرتا ہوں، اور بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب خوشبو مدینہ منورہ کی مٹی میں ہے. حضرت علامہ اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ جو 14ویں صدی میں عرب دنیا کے مجدد مشہور تھے، علامہ اسماعیل نبھانی فرماتے ہیں کہ کسی مٹی کا کھانا جائز نہیں. کوئی مٹی خواہ کسی قریے کی، کسی شہر کے، کسی مٹی کا کھانا جائز نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی مٹی جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں، اس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے، وہ امراض کے لیے اس میں شفا ہے. لیکن ساتھ ہی حدیث میں یہ جملہ تو موجود ہے کہ وہ مٹی شفا ہے، مگر یہ اس کے لیے شفا ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ بھی یہی ہو، اس کا ایمان ہو کہ اس میں شفا ہے، تو اسی لیے اس کا نام خاک شفا کہلایا. اب اس کے بعد جب حضور تشریف لائے، صحیح حدیث میں ہے، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا کہ یہ حرم ہے، اس کی حدود متعین کر دی. اب آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے خلیل نے جیسے مکہ کو حرم بنایا، میں نے ان ان علاقوں کو مدینہ منورہ کو حرم بنا دیا. اب یہاں کسی کو اذیت دینا, کوئی یہاں سے گھاس اچھیڑنا, کوئی طرف اچھیڑنا, یعنی جو حرم کے آداب ہیں وہی اس کے بھی آداب. اور ایک روایت نے کہے اللہ تبارک و تعالی خلیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا, اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مکہ کے لیے ڈھیروں دعائیں کی. تبارک و تعالی مکہ سے دونی برکتیں تو مدینہ منورہ میں عطا فرما دے. یہ حضور کے اختیارات کی بات ہے کہ جب حضور نے فرمایا خبردار اب یہاں سے گھاس کو اچھیڑنا, درختوں کا اچھیڑنا, یہ ساری چیزیں ممنوع ہو گئیں, کہ ہم نے مدینہ منورہ کو حرم بنا دیا, فیصلہ دے دیا. اب جب فیصلہ دے دیا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ میں اگر درختوں کا کاٹنا منع ہو جائے, گھاس پھوس کا نکالنا منع ہو جائے, تو یہ ہمارے جانور کیا کھائیں گے, یہ کیا کھائیں گے ہمارے جانور؟ تو آپ ایسا کریں کہ مدینہ منورہ کی گھاس کو حرم سے مستثنی کر دیں, اس کا حکم جو ہے گویا آپ واپس لے لیں, پھر ہمارے جانور بھوکے مر جائیں. فرما اچھا, گویا میں نے جس سب کو حرم بنا دیا تھا لیکن میں جانوروں کے کھانے اور گھاس کو میں استثنا کرتا ہوں, کہ تم جانوروں کو گھاس کھلا سکتے ہو. یہ ہے وہ زبان کہ ابھی اسے حرم بنایا. جب صحابہ نے توجہ دلائی کہ جب کوئی طرف اور گھاس پھوس نہ کاٹا جائے تو جانور تمہارے بھوکے مر جائیں گے, فرما چلو ہم نے چارے کو مستثنا کر دیا. یہ ہے وہ بات, بات کو بہت لمبی ایک متقاضی عنوان کی اتنی بات آپ ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے اسکالر یہ لکھتے, وہ بڑے مشہور قانون دان, انہوں نے پیدا ہونے سے بچے کے انتقال تک کا قانون دیا, عالم شہادت, عدل, عدالتیں کیسے چلے وغیرہ وغیرہ. اس سے پتا لگتا ہے کہ حضور بہت مشہور قانون دان ہے, لیکن میں یہ کروں گا کہ وہ صرف قانون دان نہیں ہے بلکہ قانون ساز ہیں, وہ بنانے والے, کہ جس زبان سے یہ کلمہ نکل جائے وہی قانون ہے, سمجھ لیجیے, جو بات ذہن سے نکل جائے مرضی الہی وہی ہے, جو کلمہ حضور کے زبان سے نکل جائے سمجھ لیجیے کہ وہی قانون الہی ہے. ابھی ساری جگہ کو حرم بنا کر اور گھاس کا اس سے استثنا کر دیا, یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں کہ اصل میں قانون کا نہیں بلکہ قانون ساز ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات. اب آئیے مدینہ منورہ میں اب حضور کے آنے سے وہ رونق اور وہ چمک اور دمک پیدا ہو گئی جو اس کا حال ہی ہو گیا. اس باب زمن شہین شاہی سخن مولانا حسن فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ رنگینی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان نے, ارے ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں. کہتے ہیں یہ رونق یہ رنگینی باب رضوان میں نہیں ملے گی, جو ایمان کی آنکھ ہے وہ آن کر دیکھے تو ایسا لگتا کہ ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کنویں جانا میں. ایسا لگتا کہ ساری جنتیں آ کر کے مدینہ منورہ اور اس کنویں جانا میں آن کر کے گویا بس گئی. کوئی ایک فضیلت ہے جس کو بیان کیا جائے؟ عزیزان گرامی اب آئیے تھوڑا سا ہم اس کا رخ تبدیل کر کے اس سے متصل جو مسئلہ ہے وہ آپ کے ذہن میں دکھانا چاہتے. ہم اور آپ ہوں گئے رب کریم نے فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوا, اے بیماروں, اے معصیت کے ماروں, اے دل کے مریضوں, جاؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور وہاں جا کر کہو فاستغفر اللہ, مجھ سے مغفرت چاہ, اور اس کے بعد فاستغفر لهم الرسول, جب رسول بھی تمہاری بھی مغفرت چاہے, نوجد اللہ التواب الرحیم, اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کے بیٹے میں ہم پہنچے اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا محمد فائلہ فلا تنہر, میرے محبوب جب کوئی مانگنے آئے تو آپ اسے جھٹکاریے گا نہیں. اب آئیے ایک دوسری بات جو آج ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے جس کا خلاصہ اور جس کی وضاحت آپ کے ذہن میں دکھانی وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو یہ کہتا ہو کہ میاں یہ ساری باتیں غلط, مدینہ منورہ جا کر حضور کے مزار پر حاضری یہ غلط, عین اس حاضری کے لیے سفر کرنا معصیت کا سفر ہے, میاں ڈائریکٹ مانگو اللہ سے. تم نے حدیثیں نہیں پڑھی کہ حضور فرماتے آدمی کے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے, کوئی معاملہ ہو تو اس سے مانگے, سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہ مانگ. کیا تم نے نہیں دیکھا ہر نبی اسی کے در پر ہاتھ پھیلاتا, ہر نبی جو ہے وہ اسی کا در کا فائل ہے. تو جو کسی کا محتاج نہیں اسی سے مانگا جائے. یہ سارے ولی سارے نبی یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج. کیا مطلب ہوا؟ ان سے مانگنا یہ بھی ان کے نزدیک نہ جائے, ان کو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بنانا یہ بھی ان کے نزدیک نہ جائے. یعنی ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے سفید, ان کی برکتوں سے ہمارا یہ کام فرما دے, ان کے وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول کر لے, یہ کہنا شرک کی معاملات سے ہے. اور آپ جانتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. کوئی مسلمان کو نہیں چاہیے کہ کسی کے وسیلے سے مانگے یا کسی کے واسطے سے مانگے, اس لیے کہ یہ شرک ہے. یہ رات علامہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ شفاء الشفاء میں یہ موقف اختیار کیا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ, اس امت میں سب سے پہلے وسیلے کا انکار کرنے والا آدمی ابن تیمیہ ہے, جو ہمارے زمانے کے وہابیہ جس کو شیخ الاسلام اور امام ابن تیمیہ کہتے. یہ بات علامہ امام تقی الدین سبکی نے کہی, جو بہت بڑے دمشق کے امام گزرے. اب شفاء الشفاء, اس سے پہلے اس امت میں کبھی بھی وسیلے اور توسل کا کسی نے انکار نہیں کیا تھا. اب تم جا کر مدینہ منورہ حضور کے وسیلے سے دعا کرو یا حضور سے مانگو, یہ خالی شرک ہے. یہ موقع ابن تیمیہ کا سب سے پہلے تھا. اب آئیے, کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھی نفع اور ضرا پہنچانے کی کیا بندوں میں نبیوں میں یا کسی شے میں اس بات کی قدرت ہے؟ سب سے پہلے اس کا اصول ذہن میں رکھیے, جو سارے شرک کا تلا تما کرتا. دیکھیے, دوا میں اگر شفا ہے تو دوا میں شفا نہیں ہے, دوا میں شفا کا دینے والا اللہ تعالیٰ. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ زہر میں نقصان ہے, زہر کسی کو کھلانے کو آدمی مر جاتا ہے, زہر سے آدمی نہیں مرتا. زہر میں یہ قوت آدمی کے مارنے کی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ قوت ودیت کی ہے کہ جب کوئی زہر کھائے تو آدمی مر جاتا. سانپ کے کاٹنے سے آدمی نہیں مرتا, اس کے زہر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت رکھی کہ یہ آدمی کے کاٹ لے تو آدمی مر جاتا ہے. اصل فائل حقیقت میں کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان سنجی علم کلام. اس کے بعد یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی سانپ آدمی کے کاٹ دے تو آدمی نہیں مرتا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے زہر کے اثر کو زائل کر دیا. ایک دوا ہے کہ پیٹ میں درد ہو, گولی کھانے کے باوجود درد ختم نہ ہو اور اس سے مریض کو شفا نہیں ہو رہی, تو اللہ تعالیٰ نے اس گولی اس ٹیبلٹ اور اس دوا میں جو شفا کی قوت تھی, جو اس نے وضعیت تھی, وہ قوت اس نے سے ہٹا دی. تو باوجود اس کے کہ وہ دوا پیٹ کے درد کی ہے مگر آدمی کو نفع نہیں پہنچائے گی. معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان کا پہنچانے والا پھر بات فائل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. نہ دوا میں نفع ہے, نہ زہر میں نقصان پہنچانے کی طاقت ہے. وہ اگر چاہے تو اس کا رخ بدل دے اور جناب دوا سے بجائے شفا کے مرض بڑھنے لگ جائے, بجائے جناب تریاق کے اس میں جو ہے وہ بیماری کو پیدا کر دے, اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. خیبر کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کو زہر آلو ایک شانہ ایک یہودی عورت نے دیا. ایک صحابی نے جب اسے کھایا اور حضور نے کھایا. اب دیکھیے, حضور کے کھانے پر تو موت واقع نہیں ہوئی مگر جن صحابی نے ایک لقمہ لیا وہ جاں بحق ہو گئے. حضور نے ایک لقمہ لینے کے بعد وہ ران نے حضور سے کلام کیا کہ حضور مجھ میں زہر ہے. اور زبان نے کلام کیا, دیکھیے حضور بچ گئے, انہیں نقصان ہوا. وہ زہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے نقصان نہیں پہنچایا لیکن ایک صحابی کو نقصان ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا اب آئیے, ایک وقت حضرت خالد ابن ولید کے پاس آیا. واقعہ بڑا لمبا, ان سے گفتگو سنی کے بعد نے کہا کہ ہم جب ناکام مہم پر اپنے بادشاہ کے پاس لوٹیں گے وہ ہمیں بڑی دردناک سزا دے دیں گے. تو ان کی وہ دردناک سزا سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ سزا اتنی اذیت ناک ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے طور پر مر جائیں. اس نے زہر کی گردہ نکالی اور کہا ہم ان سزاؤں سے بچنے کے لیے زہر کھا لیتے ہیں تاکہ خود ہی مر جائیں, اس کی اذیت سے نہ مریں. خالد ابن ولید نے فرمایا لاؤ زہر کی پوڑیا. اس نے زہر کی پوڑیا نکالی, کہا ڈالو ہاتھ پر. اس نے جناب زہر کی پوڑیا سے وہ ہاتھ میں ڈال دی. فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ زہر کے کھانے سے آدمی مر جاتا؟ انہوں نے کہا بالکل آدمی مر جاتا. اللہ اللہ, ایمان اور ایمان. پیارے مصطفیٰ کے غلام کا بسم اللہ شریف پڑی اور زہر کھا گئے اس کے سامنے, اور بالکل اچھے کٹے بیٹھے ہوں. کہا دیکھو تم تو کہتے ہو زہر آدمی کو مار دیتا ہے, لیکن بتاؤ زہر نے مجھے کیا نقصان پہنچایا؟ اباں سمجھ گئے کہ جس میں ذرہ کی قوت ہے اللہ تعالیٰ چاہے وہ قوت واپس لے لے, جس میں نفع دینے کی قوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے نفع سے اس میں ذرہ ہو جائے. تو اشیاء میں بھی ذرہ اور نفع کی قوت ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نا کوئی ولی نفع نہیں پہنچاتا, کوئی نبی نفع نہیں پہنچاتا. اب قرآن کی آیت پڑھیے, ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. فرما ہم نے لوہے کو نازل کیا, ہم نے لوہے کو نازل کیا اور اس میں بڑی قوت ہے. لوہے کو ہم نے بنایا, اس میں بڑی قوت ہے. وہ منافع للناس, اور آدمیوں کے اس میں بڑا منافع ہے. مجھے بتائیے اگر آج لوہا پانی بن جائے کوئی موٹر چلے, آج لوہا پانی بن جائے کوئی ہوائی جہاز اڑے, آج اگر لوہا پانی بن جائے بتائیے دنیا کو کوئی کام چلے گا؟ فرما وہ منافع للناس, اس لوہے میں ہم نے انسانوں کے لیے بڑا منافع پیدا کیا. معلوم ہوا کہ شہر میں مارنے کی قوت ہے, لوہے میں منفیت ہے, مگر یہ سب جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. آپ نے نہیں پڑھا نبی کریم علیہ السلام چلے تو پتھر موم بن جائے؟ اللہ اکبر, حضرت داؤد علیہ السلام والسلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اگر چاہے, اب مجھے بتائے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نبی کو یہ طاقت دے دے کہ وہ نفع پہنچائے تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی بھلی کو یہ قوت دے دے کہ وہ امت کے غلاموں کو نفع پہنچائے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہ ان میں قوت, یہ ان کی اپنی نہیں, فائز حقیقی اللہ ہے. جس نے چاہتا ہے نفع دے دیتا ہے, جس نے چاہتا ہے نقصان دے دیتا ہے. تو بنیادی طور پر انبیاء اور اولیاء میں شفا, یہ نفع کی قوت ماننا بنیادی طور پر یہ شرک نہیں ہے. اب آئیے چند احادیث مقدسہ سنگیر خط کو ملحوظ رکھتے ہوئے. بخاری شریف میں موجود ایک صحابی حضور کی خدمت میں بیٹھے, ایک بہترین خوبصورت چادر نبی کریم علیہ السلام اوڑے ہوئے, انہیں وہ پسند آ گئی. چپچاپ سے انہوں نے حضور کے کان میں کہا حضور یہ چادر آپ مجھے دے دیں. راوی کہتے جب تک اللہ کو منظور رہا حضور بہر اندر کمرے میں گئے اور چادر کو تہ کر کے جن صحابی نے مانگی انہیں دے دی. وہ چادر لے کر جب چلے تو چند صحابہ ان کا تعقل کرنے کے لیے گئے, راستے میں انہیں پکڑ دیا اور پکڑ کر کہا کہ تم نے آج یہ کام ٹھیک نہیں کیا, غلط کام کیا. انہوں کا کیا بات؟ کہا تم دونوں باتیں حضور کی جانتے, ایک تو تم یہ بات جانتے کہ حضور کے پاس اس چادر کے علاوہ کوئی دوسری چادر نہیں, یہ بھی تم جانتے, اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضور مانگنے والے کو منع نہیں کرتے, یہ بھی تمہیں بات معلوم تھی. تو اب تم نے حضور کو اذیت پہنچائی, بولا کہ جو ایک چادر تھی وہ بھی تم نے لے لی, اب حضور کیا اوڑے کسے برتیں گے, اور تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان صحابی نے کہا سنو, کیا یہ چادر میں نے اوڑھنے کے لیے لی؟ کیا یہ چادر میں نے بچھونے کے لیے لی؟ فرما میں نے تجھے چادر اس لیے لی کہ میں یہ چادر رکھ کے اپنے گھر والوں کو کہوں گا اسے سنبھال کر رکھو, جب میرا انتقال ہوئی چادر میں مجھے کفن دینا. بولا اس لیے کہ یہ چادر کو نسبت حضور سے ہے, حضور کے انصاف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت میں اس چادر میں پاتا ہوں, یہ چادر اپنے ساتھ انتقال کے بعد لے جاؤں گا. جب یہ کفن میں میرے ساتھ رہے گی اللہ تعالیٰ اس کے سہیل میری مغفرت فرما دے گا. اور راوی کہتے ہیں کہ یہ چادر ان کے پاس رہی اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس چادر میں انہیں دفن دیا گیا. اب مجھے بتاؤ کیا صحابی یہ نہیں جانتے تھے کہ جب حضور میں نفع نقصان کی طاقت نہیں ہے, جب ان میں طاقت نہیں تو چادر کو کیا ہوا, اس چادر میں نفع نقصان کی کیا طاقت ہو گئی. مگر صحابی کا ایمان دیکھیے, اس چادر میں جب لپٹ کر کے قبر میں جاؤں گا میرا رب مجھ پر رحم فرما دے گا کہ تو میرے محبوب کی چادر میں آیا لہذا تیری نجات کر دی جائے. اب مجھے بتائیے اگر یہ شرک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام علی رضوان بھی اس بیماری سے محفوظ نہیں رہے, معاذ اللہ وہ یا انہوں نے بھی شرک کیا. اب یہ حدیث بخاری میں موجود ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ بخاری پڑھنے والا آدمی جب اعتراض کرتا آیا ان حدیثوں کا وہ کیا جواب دے گا, کیا ان حدیثوں کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ان کے عقائد کی خلاف فرمائے. ایک بڑا طویل سفر اگر ہم نے شروع کر دیا, دوسری حدیث آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ایمان لے آئی, ان کا نام بھی فاطمہ تھا, فاطمہ بنت اسد کے نام سے وہ مشہور تھی. ان کا انتقال ہو, جب ان کا انتقال ہوا بارے ہر انتقال والے کو قبر میں اتارا جاتا. اب دیکھیے ایک اعتراض یہ ہوا کہ حضور نے تو نہیں کہا تھا نا کہ چادر سے برکت لو, حضور یہ کیسے کہاؤ ادھر آؤ یہ چادر لے جاؤ کیونکہ یہ میرے جسم سے مت ہے, قبر میں تم اسے لے جانا اور یہ تمہیں نفع پہنچائے گی. ان کا اعتراض یہ حضور نے تو نہیں کہا, صحابی کا اپنا عمل ہے یہ, انہوں نے ایسا کر دیا. حالانکہ یہ بات حبیبان گرامی بالکل بیکار, اس لیے کہ صحابہ کا عمل بھی اہل سنت جماعت کی یہاں حجت ہے. لیکن اب آئیے صحیح حدیث, حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں رکھنے لگے, اچانک حضور پہنچ گئے, فرمایا ٹھہر جاؤ, ٹھہر گئے. اب کیا کیا جائے, کیا کریں گے حضور, کیا معاملہ ہے. چلیے صاحب ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد حضور علیہ السلام اپنی برکت حضرت فاطمہ بنت اسد کو دینے کے لیے بڑا عجیب کام کیا جو شاید ہی کسی کے لیے کیا. آپ قبر میں اترے, قبر میں اترنے کے بعد آپ حیران ہوں گے, قبر میں لیٹ گئے, تھوڑی دیر کے لیے قبر میں لیٹ گئے, لیٹنے کے بعد قبر سے اٹھے اور فرما اب فاطمہ بنت اسد کو اس میں رکھ دیا جائے کیونکہ میں نے قبر میں لیٹ کر قبر کو با برکت بنا دیا. میں جو قبر میں دیکھا اب یہ قبر بائی سے برکت بن گئی, اب فاطمہ بنت اسد کو اس میں اتار دیا جائے اور انشاءاللہ اب یہ قبر فاطمہ بنت اسد پر تنگ نہیں ہوگی, فاطمہ بنت اسد کو نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ ہے اہل سنت جماعت کا مذہب کہ حضور سے جب نسبت ہو جا اس میں بھی برکت آ جا, جس کے قبر میں جیٹ جا وہ عذاب قبر سے بچ جا, اپنے بدن کی چادر کسی کو عطا فرما دے وہ اس میں کفن میں ملبوس ہو کر قبر میں جا, اللہ اس پر رحم فرما دے. وہ یہی مذہب اہل سنت ہے یا نہیں, اب دیکھ لو کہ اہل سنت ہم جو ہیں ہمارا مذہب صحابہ سے ملتا ہے یا نہیں, یا دوسروں کا مذہب جو ہے وہ صحابہ سے ملتا. اس لیے اب سمجھ میں آ گئی بات کہ حضور کے دربار میں جاؤ اور جانے کے بعد ان سے مغفرت چاہو, اللہ سے مغفرت چاہو, تمہارے گناہ اس وقت معاف ہوں گے. واستغفر لهم الرسول, جب رسول بھی تمہاری مغفرت چاہے. نولد اللہ التواب رحیمہ, اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یقین جانیے جس مزار پر انوار پر آپ جا رہے, حضور کا مزار, ایک لمبی بحث جسے دلچسپی ہو کتابوں کا مطالعہ کرے, لمبی بحث, مدینہ افضل ہے یا مکہ, مکہ مدینے سے افضل ہے یا مدینہ مکہ, ایک لمبی بحث چلی. ایک علماء کی رائے تو یہ ہے کہ حضور کے مزار پر انوار سے چھوڑ کر تمام مدینہ منورہ سے مکہ شہر کو چھوڑ کر خانہ کعبہ یہ سب سے افضل ہے. اب یہ بحث آگے چلنے کے لیے بڑی دلچسپ, جو یہاں گنجائش نہیں کہ یہ بتائیے کہ کعبہ افضل ہے یا حضور علیہ السلام کا مزار پر انوار افضل ہے. شیخ محقق نے بڑے اقوال نقل کرنے کے بعد تمام امت کا فیصلہ اس پر دیا کہ مکہ اور مدینہ ان کی افضلیت تو کلام ہے کہ کون افضل کون نہیں, لیکن فرما کے امت کا اس میں کوئی کلام نہیں کہ حضور جس قبر انور میں بیٹھے ہوئے زمین کا وہ حصہ جو جسم مصطفیٰ سے لگا ہوا, وہ زمین کا ٹکڑا جو حضور علیہ السلام کی قبر انور فرماتے یہ قبر انور اس کی فضیلت نہ مدینہ منورہ اتنا افضل ہے نہ مکہ مکرمہ وہ فضیلت نہ کعبے کو ہے نہ مقام ابراہیم کو ہے نہ حکیم کو ہے نہ شاہ زمزم کو ہے نہ حضرت اشرف کو ہے نہ عرش کو ہے نہ کرسی کو ہے. سب سے اہم مقام جہاں حضور جلوہ کر رہا ہے وہ مقام سب سے افضل ترین مقام ہے. اب آئیے لوگ عشق اور محبت رکھنے والوں کے لیے ایک آخری معاملہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ ساری کائنات سے حضور کا مزار پر انوار جو ہے وہ افضل کیوں ہے؟ ایک بات اور ایک بات اور یہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہی وہ بڑی عجیب و غریب. امام اہل سنت جب مدینہ منورہ گئے جانے کے بعد آپ دیکھیے جب آپ یوں جانب قبلہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو آپ نے دیکھا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے بابو سلام پڑھتا ہے باب بقی شریف باب جبریل الٹی جانب اور الٹی جانب بائیں جانب حضور علیہ السلام کا مزار پر انوار جو ہے وہ بائیں جانب ہے. اعلیٰ حضرت جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد بڑا عجیب جغرافیہ کہ مزار پر انوار جو کعبے سے عرش سے کرسی سے افضل وہ بائیں جانب. امام اہل سنت کا ذہن تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا. مولا یہ راز کیا ہے؟ میں تو یہ فتویٰ دکھتا رہا کہ حضور کا مزار کعبے سے بھی افضل. اور یہ بات کتنی عام کہ آپ جب کھانا کھائیں دہنے ہاتھ سے کھائیں, پجامہ پہنے تو دہنا پر پیڑے ڈالی, مسجد میں داخل ہو تو دہنا پیر, اور اسی طرح جب جائیں آپ گھر میں جائیں تو پہلا قدم ہر معاملے میں دہنے کو فضیلت ہے. سلام کریں دہنے ہاتھ سے, روٹی کھائیں دہنے ہاتھ سے, پانی پیے دہنے ہاتھ سے, یہ سارے کام آپ جانتے کہ ہر معاملے میں دہنے کو فضیلت. مگر جب یہ عرش سے افضل ہے تو یہ بائیں جانب کیوں ہے؟ سوچنے لگ گئے سوچنے لگ گئے. اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا یہ راز منکشف ہوا تو اعلیٰ حضرت نے ایک روبائی میں اس کو بیان کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت قابل بریل ہی کا حصہ. وہ روبائی یہ کہ آدمی سنے تو ایمان تازہ ہو جا. میں بہت آسان اسے کر کے بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ کعبے سے گر قربت شہ فاضل ہے, قربت شہ نبی کریم علیہ السلام کا مزار اگر یہ کعبے سے افضل ہے, کعبے سے گر قربت شہ فاضل تو کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل؟ یہ اس کا مقام بائیں طرف کیوں؟ اس کو تو دہنی طرف ہونا عقل کا تو تقاضا دو کہ جب وہ کائنات میں ہر شے سے افضل اسے دہنی جانب ہونا چاہیے, یہ بائیں جانب کیوں ہے؟ دوبارا سن لی, کعبے سے گر قربت شہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل؟ اس فکر نے یہ میں سوچنے لگا, اس فکر نے جب دل کی طرف دھیان گیا میں سوچتے سوچتے میرا اچانک ذہن جو ہے وہ دل کی طرف گیا. اب بتائیے دل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے لوگوں حضور فرماتے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لو تھا, ایک گوشت کی ایسی بوٹی ہے کہ وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا, وہ اگر مخلوط ہوتا پورا بدن مخلوط ہو جائے گا. مجھے بتائیے دل اگر نہ ہو تو بدن کام نہیں کرے گا. اور یہ دل کتنا اہم کیسا مرکز ہے انسان کے بدن میں. فرمایا کہ ایک گوشت کا لوکھڑا ایسا ہے کہ جو صحیح بدن کو چلاتا اگر وہ مخلوط ہو جائے پورا بدن مخلوط ہو جاتا, وہ اگر خراب ہو جائے پورا بدن خراب ہو جائے گا. اور وہ جو گوشت کی بوٹی ہے جو انسان کے بدن میں ہے, آگاہ ہو جاؤ میرے غلام اس کا نام دل ہے, اس کا نام دل ہے. اب بدون میں کٹو لیجیے کہ جو بمبا اور مرکز آدمی کے پورے بدن کا چلانے کا وہ کہاں ہے؟ بائیں جانب. یہ بائیں جانب کیوں ہے؟ جب یہ مرکز ہے بمبئی ہلا اس کو تو دہنی جانب ہونا چاہیے تھا, یہ کیوں ہے؟ فرماتے سنو اب راز یوں کھلا کہ جیسے دل آدمی کے قدم کا پورا مرکز کہ یہ اگر غلط ہو جائے ہم نے حدیث بیان کی بخار کی پورے بدن کو مخلوط کر دے گا. اب بات سمجھ میں آ جائے گی کعبے سے گر قربت شہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل؟ اس فکر نے جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے اور یہ میرا قبضہ دل ہے. میں سمجھ گیا یہ ساری کائنات یہ مسجد نبوی یہ دنیا یہ سب کا سب بدن ہے. کیونکہ حضور اس کائنات کا دل ہے اس لیے مسجد نبوی کے بائیں جانب جلوا کر رہے ہیں. کعبے سے گھر قربت شہر قابل ہے, کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ اس فکر میں جب پیر کی طرف دھیان گیا, اب میں سمجھ گیا, میں سمجھا کہ یہ جسم ہے اور یہ مرکز دل ہے. حضور کی حیثیت اس کائنات میں ایک دل کی ہے, اس لیے مسجد نبوی کی بائیں جانب آرام فرما رہے. آخری بات, آپ کے پانچ منٹ میں نے شاید شاید لے لیے. لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو اس وقت تھا کہ جب حضور اس زندگی میں آپ کے پاس جائے, آپ دعا کر دیا کرتے, بعد انتقال پہ آپ کہیں کہ اب بھی حضور علیہ السلام کو مستقبل نہیں رکھوں کہ اب بھی دعا کریں. اب معاملہ نہیں ہے, یہ وہ زندگی کے ساتھ ہاتھ تھا. اب سنی علامہ سمودی کا کلام, حضرت شیخ محقق کا کلام, حضرت شیخ محقق نے جذب القلوب میں بڑی تحقیق سے دیکھا, اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تین دن حضور کے وصال کو ہو گئے. تین دن کے بعد ایک دیہاتی, ایک انپڑھ, ایک دماغ کا رہنے والا عرابی حضور کے مزار پر آیا, اور آنے کے بعد مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالتا, مٹی اٹھاتا اپنے سر میں ڈالتا, آب و باری کر رہا, داروں قطار روکا, اور یہ کہتا اے اللہ کے رسول, اللہ کا کلام جبریل تک پہنچا, جبریل سے آپ تک پہنچا, اور آپ سے ہم تک پہنچا. اور اس کلام میں یہ آیت ہے, فلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. میں یہ کلام کو سن کر آپ کے مزار پر انوار پر آیا ہوں, اور میں بہت زیادہ گناہ گار کیا کار, حضور آپ میرے لیے مقصد چاہے کہ میرا کام ہو جائے. حضرت علی فرمانے وہ آب و بخا کر رہا, دار و قطار ہو رہا, اور روتے ہوئے بار بار یہ آیت پڑھتا, اور حضور کی دربار میں منتقل ہوتا. قسم خدا کی میں نے حضور کی قبر سے آواز سنی, اے اعرابی جا تیری نجات ہو گئی, اور ہم نے اپنے کانوں سے سنی, بات ہے ایمان کی, بات ہے یقین کی, بات ہے ایمان کی. آج بھی ایمان عقیدہ صحیح لے کر مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ, اور آج بھی کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کرو, اور جب تمہارے لیے بھی حضور دعا اور مغفرت چاہے, یقین جانے لوجد اللہ التواب الرحیم, اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. رب کریم اس دربار میں حاضری اور اپنے گناہوں سے نجات چاہنے دربار مصطفیٰ میں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.